bir mektup yazdırdım anam, Urfalı kızına. Bir mektup yazdırdım anam, Urfalı kızına. Zalımın kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Zalımın kızı bakmaz yüzüme, bakmaz yüzüme. Anam duyar ise anam vurur dizine. Anam duyar ise anam vurur dizine. Dinen dinen mi esmerim nenni, severim seni. Dinen dinen mi esmerim nenni, askerim nenni. Doktorlar geliyor anam, eli şişeli, eli şişeli. Üç gün oldu ben bulmadım, derde düşeli. Üç gün oldu ben bulmadım, derde düşeli. Dinen dinen esmerim nenni, askerim nenni. Dinen dinen esmerim nenni.